wyborem opon w supercenach. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 12, a serwis przedstawi Artur Ewertowski. Na Lubelszczyźnie panuje najgorsza sytuacja epidemiczna, tak wynika z nowych danych resortu zdrowia o zakażeniach koronawirusem. Policja podaje, że świąteczny weekend był bezpieczniejszy na drogach niż rok temu. Msza święta z okazji setnych urodzin Wandy Półtawskiej została odprawiona w Bazylice Watykańskiej. Najgorsza sytuacja epidemiczna jest na Lubelszczyźnie, mówił w TVP Info rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dzisiaj resort poinformował o ponad 4500 nowych przypadkach, z czego co czwarty odnotowano na Mazowszu. Wojciech Andrusiewicz wskazał jednak, że to nie tam jest najgorzej. Mazowsze oczywiście notuje dość dużo przypadków, tego pamiętajmy. Mazowsze jest 3 razy bardziej liczne niż Lubelszczyzna i województwo podlaskie. W tej chwili najgorsza sytuacja zdecydowanie jest na Lubelszczyźnie, chociażby jeżeli spojrzymy pod kątem zajętych łóżek. Na Lubelszczyźnie mamy przygotowanych 1700 łóżek dla pacjentów covidowych. 1400 jest zajętych. Jest to więcej i przygotowanych, i zajętych łóżek niż w samym województwie mazowieckim. Minionej doby z powodu koronawirusa zmarło 9 chorych. W Polsce całkowicie zaszczepionych jest niemal 20 milionów ludzi. Trzecią dawkę, tak zwaną przypominającą, otrzymało ponad 800 tysięcy osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Ataki na funkcjonariuszy w okolicach polsko-białoruskiej granicy. W stronę polskich służb poleciały kamienie i konary drzew. Uszkodzony jest m.in. samochód Straży Granicznej. Takich ataków w weekend było kilka. Duża grupa osób zaatakowała żołnierzy, strażników granicznych i policjantów, m.in. koło miejscowości Bobrówka w powiecie hajnowskim, mówi Katarzyna Zdanowicz z podlaskiego działu Straży Granicznej. Miniony weekend mieliśmy kilka takich zdarzeń, takie najbardziej niebezpieczne, gdzie była duża liczba osób chcących nielegalnie przekroczyć granicę. To było w okolicach miejscowości Bobrówka. Tam cudzoziemcy rzucali kamieniami, kawałkami drewna w pojazdy służbowe i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, żołnierzy Wojska Polskiego. Osoby te po jakimś czasie zostały zawrócone w głąb Białorusi przez służby białoruskie. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 29 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 17 tysięcy w październiku. Policja podsumowała 4 dni akcji Znicz. Od piątku do niedzielnego wieczoru funkcjonariusze odnotowali 288 wypadków. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 18 osób, a 345 zostało rannych. Mundurowi zatrzymali też 1360 nietrzeźwych kierowców. Jak mówi podkomisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji, to wysoka liczba, ale świadczy o tym, że udało się zapobiec wielu tragediom. Jak dużo więcej tragedii mogliśmy mieć na polskich drogach, gdyby w porę ta jazda osób nietrzeźwych nie została zatrzymana. Najczęstszą przyczyną wypadków była brawura, niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, wymuszanie i nieustąpienie pierwszeństwa. Kierowcy często też zapominają, że jesienią zmieniają się warunki na drogach. Spadające liście na jezdnie wpływają negatywnie na przyczepność pojazdu do nawierzchni. Policyjna akcja Znicz trwa jeszcze w dzień zaduszny i zakończy się dziś wieczorem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Aktualne informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców można słuchać przez internet, aplikacje na telefony albo odbiorniki DAB+. Na cmentarzach nadal płoną znicze i składane są kwiaty. Dzisiaj dzień zaduszny, podczas którego katolicy wspominają i modlą się za zmarłych. Wiele osób przychodzi na cmentarz Rakowicki w Krakowie. Trzeba odwiedzić w jednym dniu i w drugim dniu trzeba odwiedzić. Dla mnie również ważne, dlatego że dzisiaj wspomina się przecież zmarłych, których kiedyś znaliśmy, których kochaliśmy. A wczoraj to właściwie był dzień poświęcony tym świętem, którzy żyli kiedyś i których mało znaliśmy w sumie. Kwiaty się trzymają i uzupełnić trzeba jeszcze lampki, żeby się to świeciło. Posprzątać, usunąć znicze wypalone. Mamy to poczucie obowiązku, dbamy o te groby tych naszych bliskich, no bo któż zadba inny. Również dzisiaj krakowskie cmentarze będą otwarte do późnych godzin wieczornych. W Bazylice Watykańskiej przy grobie świętego Jana Pawła II odprawiona została msza święta z okazji setnych urodzin jego przyjaciółki i współpracowniczki, profesor Wandy Półtawskiej. Jest ona popularyzatorką nauczania papieża Polaka i rzeczniczką ochrony życia nienarodzonego. Homilię wygłosił pracujący obecnie w Watykanie przyjaciel rodziny Półtawskich, ksiądz Tomasz Lubaś. Odnajdując Boże światło w swoim życiu, pani doktor sama stała się światłem, jak też i obrońcą życia. W dużej mierze narzędziem Bożego światła w życiu pani Wandy stał się ksiądz Karol Wojtyła, przy którego grobie tutaj dzisiaj się modlimy. Ksiądz Lubaś przypomniał, że Wanda Półtawska przeszła piekło obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Swoje życie poświęciła nauce, a potem poradnictwu małżeńskiemu i rodzinnemu. Jest autorką książek i blisko 400 publikacji naukowych. Wczoraj o jej urodzinach, pracy i przyjaźni z Karolem Wojtyłą poświęcono materiał w głównym wydaniu Wiadomości Telewizji RAI. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Moskiewski Sąd Kasacyjny odrzucił skargę Stowarzyszenia Memoriał w sprawie demontażu tablic katyńskich, poinformował Polskie Radio adwokat Władimir Triegubow. Prawnik mówił, że w trakcie procesu sąd pozbawił go prawa do odpowiedzi. Wystąpiliśmy z oświadczeniem, w którym przedstawiliśmy dowody naszej skargi kasacyjnej. Następnie wystąpił pozwany. Później powinniśmy dostać możliwość skorzystania z prawa do repliki, ale sąd nam na to nie pozwolił. W maju ubiegłego roku ze ściany Uniwersytetu Medycznego w Twerze zostały zdemontowane dwie tablice. W języku polskim upamiętniająca zamordowanych przez NKWD polskich oficerów i w języku rosyjskim upamiętniająca ofiary stalinowskich represji. Oficjalnie nikt nie przyznał się do podjęcia takiej decyzji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym wschodzie kraju przewaga zachmurzenia małego oraz umiarkowanego i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i opady deszczu przemieszczające się powoli z zachodu i południa do centrum. Wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 stopni do 9 stopni na zachodzie, do 13 na wschodzie, a w obszarach podgórskich od 6 do 8 stopni Celsjusza. Wiatr na wschodzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty południowo-wschodni, a na pozostałym obszarze słaby. Ciśnienie teraz w południe w Warszawie wynosi 990 hektopaskali i nieznacznie spada. Trójka. Program trzeci. I za ten wspólny przedpołudniowy czas dziękujemy Państwu. Katarzyna Cygler, Radosław Wojtas, Olga Szućko. I teraz, drodzy Państwo, czas na naszą donację. Autopromocja. Jej obrazy biją rekordy aukcyjne. Najpoważniejsze galerie świata zabiegają o wystawy jej dzieł. Stała się bohaterką książek i spektakli. Mimo to wciąż jej życiorys ma ciemne plamy. Środowy klub Trójki poświęcimy Tamarze Łempickiej. Gościem będzie Aleksandra Kaczkowska, która przeprowadziła wywiad z prawnuczką Tamary, Maridzą. Zapraszam 3 listopada, kilka minut po godzinie 21. Monika Małkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ponad 23 miliardy złotych na inwestycje. Ponad 23 miliardy, z których może skorzystać każda gmina w Polsce. To pieniądze przeznaczone przez rząd na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe. Ponad 23 miliardy, bo Twoja okolica zasługuje na wielkie inwestycje. Rządowy Fundusz Polski Ład. Program inwestycji strategicznych. Po prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Panie doktorze, co robić w przypadku nagłego bólu ucha? To niestety częsty problem, ale niewiele osób wie, że zwykle przyczyną bólu ucha są zgromadzone w nim drobnoustroje i stosuje środki łagodzące, często bez efektu. Dlatego moim pacjentom polecam Acustone Alert. Acustone Alert? Tak, to wyrób medyczny o potrójnym działaniu. Powstrzymuje rozwój drobnoustrojów, łagodzi stan zapalny i pomaga udrożnić przewód słuchowy. Dzięki Acustone Alert można zapomnieć o bólu ucha naprawdę szybko. Acustone Alert. Słuszny wybór na ból ucha. Iza Kućmierowska. Jestem wizażystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu. Bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte. Syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pramodexu wspomagająco u osób o obniżonym obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. Dzień dobry. Zespół Duchy w dzień zaduszny rozpoczął naszą tonację. Tytuł utworu Jestem tylko ja, nie do końca zgodny z prawdą, ponieważ jestem nie tylko ja. Ten program realizuje Olga Szućko, wydawczynią jest Justyna Grabasz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 13 w Trójce, programie Trzecim Polskiego Radia. Zespół Duchy to wokalistka Joanna Komorowska oraz producent i kompozytor Michał Szturomski, znany między innymi z Afrokolektywu. Były Duchy, będzie Dusza. Darek Dusza i Demony, jego nowy zespół, a utwór to Naokoło. Darek Dusza i Demony, a utwór nie taki znowu bardzo nowy, na około kiedyś już nagrany z zespołem Absurd, a teraz nowa wersja z nową wokalistką. A ja wymyśliłem dziś taką nową muzyczną trójkę damsko-męską, którą chciałbym zaprezentować Państwu w trójce za chwilę. Lipnicka, Lipnicki, Lipek. Zaczynamy rzecz jasna od pani Anita Lipnicka, która zaśpiewa o raju. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Niosę ci raj, narkotyczny kras. Nie poczuj, że żył, kto nie zgrzeszył choć raz. Płyniemy w noc przez neonów deszcz, pogubimy buty w tańcu na szkle. Królem będziesz ty, a królową ja, w urojonym imperium gdzieś na mapie. Przyznam się, że pogubiłem buty, słuchając tekstu tego utworu. Anita Lipnicka, mocno dekadencka w trójkowej naszej tonacji. Za to Tomek Lipnicki będzie śpiewał niezwykle pozytywnie, jak urodzony coach. Lipali utwór Chłopcy. Trudnych dni, rzucanych kłód, skręconych nóg, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. I mimo że w kieszeni wiatr, pomimo tylu chudych lat, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. wiemy wciąż. Pomimo wykrzywionych ust, wymownych gestów, groźnych mów, idziemy wciąż. My żyjemy wciąż. Idziemy wciąż. My żyjemy wciąż. I bardzo dobrze. Tomka Lipnickiego w Trójce przedstawiać nie trzeba. She, Illusion, a ostatnio najdłużej chyba zespół Lipali. Natomiast Piotr Lipka, czyli Lipek, może być Państwu znany z zespołu Bohema. A teraz jako Lipek zaśpiewa piosenkę Marsjanie z udziałem gościnnym Wojtka Mazolewskiego. Lipek. Na czerwonej planecie chciałbym zamieszkać. Budują tam domy dla takich jak my. Co nie chcą, nie mogą o niczym pamiętać, bo nasza planeta to tylko łzy. Mamy miny marsowe, bo tutaj już nic się nie zmieni. Czytałem w gazecie, że tam nie ma Boga, tylko my, kosmiczne małpy w gwiezdnej przestrzeni. Taka to była damsko-męska trójka w trójce. Lipnicka, Lipnicki i Lipek. Czas na suplement z albumu pod tytułem Na mnie już czas, nomen omen, wydanego w roku 2020 ponownie Lipek, ale tym razem z gościnnym udziałem Anity Lipnickiej, utwór tytułowy z tego krążka. Na mnie już czas. Teraz kiedy znów widzę niebo, uderzam siebie w twarz, żeby poczuć coś, jak niebieski ptak nad moją głową, co przeleciał, a potem spadł. Dobiłem go nogą, jego ciało wdeptałem w piach. Kiedy znów widzę niebo, pluję krwią na bruk i czekam na deszcz, który zmyje ze mnie bruk. I tu słońce obudzi nas znów. Przewracam gałki w tył, może za mało wziąłem leku, w głowie nie mam nic. I znów widzę niebo, palę głową w mur, tak bardzo chciałbym chcieć, nie zmienię ciągle skór. I tu słońce obudzi nas znów. Słońce obudzi nas znów. Ta noc ciągle trwa i wygląda jak dzień. Długa droga przez las, na mnie czas. I jeszcze jeden, relatywnie młody wykonawca w naszej tonacji, wrocławski zespół Van Cyklop, który łącząc estetykę muzyczną lat 80. i 90. przyznaje się do grania dead rocka. Dead od słowa ojciec, czyli taki leciutko podtatusiały klimat. Fani Dire Straits wiedzą, o czym mówię, ale bardzo za to w nowym sosie i świetnie wyprodukowany. Zespół Van Cyklop może być Państwu jeszcze słabo znany, ale myślę, że jest godny tego, żeby się częściej znaleźć na trójkowej antenie. A utwór to Okły. Bez krwi, Pani Ania donosi, że na Brackiej pada deszcz. A propos Grzegorza Turnała, był taki moment w historii zespołu Siekiera, że Tomasz Adamski zapragnął ścigać się właśnie z wykonawcami z Krainy Łagodności pokroju Grzegorza Turnała i nagrał samodzielnie pod szyldem Siekiera album Ballady na koniec świata w 2011 roku dokładnie i zupełnie brzmi to inaczej niż płyty Siekiery te punkowe albo nowofalowe albo nawet noworomantyczne jak Nowa Aleksandria. I taki właśnie fragment tego albumu chciałbym Państwu teraz zaproponować, bo dzień mamy po trosze refleksyjny, a dlatego też nasza tonacja w Trójce dziś ma taki charakter właśnie trochę bardziej rozmarzony. Przekwitło lato. To myślę dobry utwór właśnie na taką ciepłą jesień, która niestety powoli nam się kończy z tego, co donoszą słuchaczki właśnie z Krakowa. Przekwitło lato. Siekiera. Zatrąbił wichrem na niebie.

to śnie szerzy śmierć. Niezwykle charakterystyczny głos Mirosława Bereguły. Dziś odsłuchując utwory zespołu Universe, posłuchałem na przykład piosenki Ty masz to, czego nie mam ja. I to jest bardzo rzadki utwór, jeśli chodzi o polską muzykę, w którym można usłyszeć jodłowanie. Tak więc trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ten artysta miał wybitne możliwości wokalne. Mam wrażenie, że dawno w Trójce nie śpiewała Gaba Kulka, więc może teraz sięgniemy po jej utwór Kara Niny, w której pojawi się też nienadęta sekcja Dęta. A przy tej okazji chciałbym zaprosić na mój autorski program Od Panka do Franka, który pojawi się na antenie Trójki w czwartek, tuż po godzinie 2 w nocy. Od 2 do 3 już teraz zapraszam, a teraz w naszej tonacji Gaba Kulka. Dziś w nocy zaśniemy we własnych domach, gdzie śpimy osobno, nie śnimy o sobie. Im starsi jesteśmy, tym wyższe są ściany, w których śpimy, tym trudniej je ruszyć, tym trudniej je zburzyć przez dziurkę od klucza. Demony miłości nie mają szans w tej zabudowie odpornej na kłamstwa i niedomówienia i inne zabiegi konieczne. Być może okrutna, tak bardzo jak głupia, gdy nie wiem co robię, wiem tylko co czuję. Kochanie, nie zdążę się rzucić pod koła, aby powstrzymać. Ciebie. Przestaję więc myśleć i oddychać. Cała ta głowa to pole minowe. Może już pora pozbyć się jej. Być może okrutna, tak bardzo jak głupia, gdy nie wiem co robię, wiem tylko co czuję. Kochanie, nie zdążę się rzucić pod koła, aby powstrzymać. Wypuść mnie, hamuj łagodnie. wypuść mnie, wyhamuj i wypuść. Postaram się wyhamować łagodnie. To była nasza tonacja w Trójce. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie wiadomości i pozytywne komentarze. Ten program realizowała Olga Szućko, wydawczynią była Justyna Grabasz, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Jeszcze raz zapraszam na audycję Od Panka do Franka w czwartek od 2 do 3, czyli bardzo późno w nocy. A pożegnamy się łagodnie, ale dynamicznie. Metalowcy i ponownie Gaba Kulka z towarzyszeniem zespołu Baba. Do usłyszenia. Każdy z nas ma twarde, silne, zręczne dłonie. W każdym oku zapał do roboty płonie. Marczą wierkła, puczą młoty, odwalamy huk roboty, bo w robocie to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w branży i dziedzinie my fachowcy, czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca na ni róż. Każdy w kraju wykonuje swoje plany, każdy plan być musi przecież wykonany. Metalowcy pierwsi w planie ciągną swe zobowiązanie, bo w robocie chcą być pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie my fachowcy, czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca ani róż. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś, jak mają z Allegro Pay? Jak mają? Tak, że kupujesz teraz, a płacisz do 30 dni później. Ale mają. Jeżeli najważniejsze jest sprytne podejście do wydatków, sprawdź Allegro Pay i zyskaj możliwość sprawdzenia zakupów z domu bez dodatkowych opłat. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Umowa zawierana z Allegro Pay spółka z o.o. po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej za pośrednictwem Allegro.pl spółka z o.o. umocowanej do czynności faktycznych zawierania i wykonywania umów o kredyt konsumencki. RRSO 0%. Kalkulacja na 11 października 2021 roku na reprezentatywnym przykładzie. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. W życiu ważne są wyniki. Chcesz więc osiągnąć dobre wyniki w pracy. Dbasz o wyniki w nauce swoich dzieci. Śledzisz wyniki sportowych rozgrywek. A jak jest z wynikami twojego zdrowia? Choroby nie czekają, aż będziesz miał czas. A ty? Nie czekaj z badaniami. Ich wyniki mogą zadecydować o twoim życiu. Skorzystaj z bezpłatnego rządowego programu Profilaktyka 40+ dla milionów Polaków. Badaj się i bądź zdrów. Sprawdź na www.gov.pl/profilaktyka. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Jestem szefem kuchni i cieszę się, że nasza restauracja znowu tętni życiem, ale boję się, że kolejny raz zostanie zamknięta. Restauracje to nie tylko jedzenie, ale przede wszystkim to miejsca spotkań. Nie szczepiąc się, skazujecie nas na powrót obostrzeń, a siebie na brak dostępu do takich miejsc. Jestem lekarzem i wiem, że wciąż za mało z nas się zaszczepiło. A około 99% zgonów na COVID-19 to osoby niezaszczepione. To oznacza, że konieczny może być kolejny lockdown. Proszę, zaszczep się i wspólnie zatrzymajmy kolejną falę. Żegnamy reklamy.